سے بڑھا جاتا ہے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ اللہ انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا چاہتا ہے بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا چاہتا المدد یا شاہ ابرار مدینے والے المدد یا شاہ ابرار مدینے خدا دور ہو آ جاتا ہے قلب سے خوف خدا دور ہو آ جاتا اپنی الفت کا مجھے چام پلا دو ساکی اپنی الفت کا مجھے چام پلا دو ساکی اپنی الفت کا مجھے جا میں پلا دو ساکی قلب دنیا کی محبت میں پھنسا جاتا ہے اور انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ اللہ امتحا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ سبب بخش دے مولا تیرا کیا چاہتا ہے بے سبب بخش لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے۔ شیدِ مولا تیرا کیا جاتا ہے، شیدِ مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ آخری مجرے میں تیرا دنیا سے شاشا جا جا، آج بنتا معززی جو کھلے حشر میں، رسوائی کیا فت میں پھنسوں گا یا رب، مجرے میں تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے۔ والصلاة والسلام عليك يا رسول